Cilo jatuh rasa mantul, cilo jatuh rasa mantul. Cilo jatuh rasa mantul, cilo cilo cilo cilo. Cilo, cilo, cilo. Song, jatuh rasa mantul. Cilo, jatuh rasa mantul. Cilo, jatuh rasa mantul. Cilo, jatuh rasa mantul. Cilo, cilo, cilo, cilo. Cilo, jatuh rasa mantul. Cilo, jatuh rasa mantul. Cilo, jatuh rasa mantul. Cilo, cilo, cilo, cilo, cilo, cilo, cilo, cilo, cilo, cilo, cilo, cilo, cilo, cilo, cilo, cilo, cilo, cilo, cilo, cilo, cilo, cilo. Thank you.